Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 7 lutego, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Obywatelski projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej trafił do komisji. Naukowcy z IPN uczą historii Polski żołnierzy z sił NATO stacjonujących w Elblągu. Naukowcy zrekonstruowali twarz najstarszego znanego przodka współczesnych Brytyjczyków. Obywatelski projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych został skierowany do komisji. W Sejmie odbyło się pierwsze czytanie tego projektu. Chodzi w nim o zwiększenie nakładów na ochronę zdrowia do 6,8% PKB przez kolejne 3 lata. Podpisało się pod nim 150 tysięcy osób. Projekt przygotowało Porozumienie Zawodów Medycznych, w skład którego wchodzi Porozumienie Rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy. Podczas debaty wszystkie kluby opowiedziały się za dalszymi pracami nad nim w Komisji Zdrowia. Wiceminister zdrowia Katarzyna Głowala podkreśliła, że 24 listopada ubiegłego roku Sejm uchwalił rządowy projekt zakładający zwiększenie nakładów na ochronę zdrowia do 6% PKB w 2025 roku. Projekt jest identyczny, różni się tylko w kwestii jedynej, czyli dojścia do wysokości procentu PKB, jak i lat. Ustawa zwiększająca nakłady na zdrowie do 6% PKB weszła w życie 1 stycznia. Rząd doprowadzi do tego, że prawda o historii Polski będzie dobrze znana i rozumiana przez jej partnerów zagranicznych. Tak mówił w programie Gość Wiadomości w TVP Info wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki. Dodał, że nowelizacja ustawy o IPN nie wprowadza przepisów, które byłyby ewenementem na tle prawa obowiązującego w innych krajach Unii. W ustawie jest kontratyp, który wyłącza z odpowiedzialności badania naukowe i badania artystyczne, w ogóle z odpowiedzialności karnej, dlatego ten zarzut jest nietrafiony z punktu widzenia faktów. A po drugie, gdybyśmy uznali, że taki przepis ogranicza wolność słowa, to musielibyśmy uznać, że wolności słowa nie ma praktycznie nigdzie w Unii Europejskiej. Ustawę podpisał prezydent Andrzej Duda, skierował ją też do Trybunału Konstytucyjnego. Historycy z Gdańskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej uczą historii Polski żołnierzy z sił NATO stacjonujących w Elblągu. Pierwsza lekcja już za nami, kolejne zaplanowane są w marcu i kwietniu. To program pilotażowy obejmujący współczesne dzieje Polski. Kolejne wykłady w sali przystanku Historia Centrum Edukacyjnego IPN imienia Janusza Kurtyki w Elblągu będą poświęcone żołnierzom wyklętym i Katyniowi. Wielonarodowa dywizja NATO Północ-Wschód ma żołnierzy z 14 krajów – Stanów Zjednoczonych, Rumunii, Niemiec, Łotwy czy Hiszpanii. Ponieważ są w Polsce, warto, aby poznali przeszłość kraju, w którym przez jakiś czas będą służyć. Kluczem do zainteresowania obcokrajowców naszą historią jest pokazywanie tych aspektów, które nas w historii łączyły, albo pokazywanie porównań. Uważa Krzysztof Drażba, szef Biura Edukacji Narodowej Gdańskiego IPN-u. Wykład po angielsku wygłosiła historyk Katarzyna Underwood. Należy to opowiedzieć w taki sposób, żeby nikogo nie skrzywdzić. Przedstawić tak, żeby nikt się nie poczuł skrzywdzony i chciał rozmawiać na ten temat. Po lekcji były pytania, a to znaczy, że żołnierze zainteresowali się tą pierwszą lekcją polskiej historii. Mira Stankiewicz, Radio Olsztyn. Brytyjscy naukowcy zrekonstruowali twarz człowieka z Cheddar, najstarszego znanego przodka współczesnych Brytyjczyków. Dzięki zastosowaniu najnowszych sposobów analizy DNA okazało się, że był on ciemnoskóry. W jaskini koło Bristolu znaleziono go w 1903 roku, ale dopiero teraz udało się sprawić, bo jego świetnie zachowany szkielet z okresu mezolitu opowiedział nam historię. Historię swoją i historię Brytyjczyków. Ciemna skóra i kontrastujące z nią jasne, niebieskie oczy. Dla większości obserwatorów to zaskoczenie. Zakładaliśmy wcześniej, że gdy ludzie przybyli do Europy, niemal od razu ich skóra stała się jaśniejsza, bo taki odcień pomaga w klimacie, gdzie mniej jest słońca, a co za tym idzie mniej witaminy D. Zakładano, że zmiana taka zaszła błyskawicznie, a tymczasem stało się inaczej. Tłumaczy w BBC dr Selina Brace z Muzeum Historii Naturalnej. Człowiek z Cheddar miał około 150 cm. Umarł w wieku jakichś 20 lat. Był częścią pierwszej fali migracji, która przybyła na wyspy po ostatniej epoce lodowcowej, wtedy kiedy Brytania nie była od kontynentu oddzielona morzem. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. A już teraz Adam Malecki i sport w Trójce. Zimowe igrzyska w Pjongczangu coraz bliżej. Do oficjalnego rozpoczęcia pozostały 2 dni. We wiosce olimpijskiej jest już niemal cała reprezentacja Polski, która została gorąco powitana. Zawodnicy trenują też w pocie czoła, biatlonistki biegają i strzelają, skoczkowie latają. I to z jakim skutkiem? Pierwszą serię treningową wygrał Kubacki, drugą Stoch, a w trzeciej drugi był Hula, czyli cały przekrój naszych możliwości. Prezes Związku Narciarskiego Apoloniusz Tajner okiem trenera dostrzega to, co dostrzegła już dawno cała Polska okiem ekspertów od skoków, bo przecież samych ekspertów i od tego mamy. Jest bardzo dobrze, to znaczy to, co się dziś stało, tylko potwierdziło, że nasi zawodnicy są w topowej formie w tej chwili i to trafili z nią na Igrzyska Olimpijskie. No już się nic nie może z tą formą stać, ona zostanie na zawody, więc nasze oczekiwania w uzasadniony sposób mogą być bardzo wysokie. Wydaje mi się, że Horngacherowi się udało. Jutro skakanie zacznie się już na poważnie, jutro kwalifikacja, te czasami z super formą nie zawsze się udają. Pjongczang, Tomasz Gorazdowski. Kolejne treningi za niespełna 4 godziny, a kwalifikacje sobotniego konkursu o godzinie 13.30 czasu polskiego. Wystartują w nich Stoch, Hula, Kubacki i Kot. Vital Heinen został za to nowym selekcjonerem reprezentacji siatkarzy. Wybór Polskiego Związku Piłki Siatkowej padł na Belga, a prezes Jacek Kasprzyk wymienia, jakie są jego największe atuty. Doświadczenie takie międzynarodowe i reprezentacyjne spowodowało, że wie, jak się poruszać w reprezentacji. Już z paroma reprezentacjami funkcjonował i jedną rzecz podkreślał, że każdy zawodnik, nawet reprezentacyjny, ma coś do poprawienia i on na tym będzie bazował, będzie chciał bardziej mentalnie podejść do każdego zawodnika. Heinen jako trener reprezentacji Niemiec doprowadził ją do brązowego medalu Mistrzostw Świata, a w ostatnim czasie prowadził Belgów, których wprowadził do półfinału Mistrzostw Europy. Podpisał kontrakt ważny do 2020 roku, czyli do Igrzysk w Tokio. W siatkówkę grali dzisiaj siatkarze w Plus Lidze. 11. ligowe zwycięstwo z rzędu Onico Warszawy. Pokonali 3-1 Espadon Szczecin. Trevel Gdańsk po pięciosetowej batalii wygrał 3-2 z Jastrzębskim Węglem. W Lidze Mistrzyń Siatkarek porażka Dewelopresu Rzeszów. 1-3 z Wolero Zürich jest trzecią na 4 rozegrane mecze. Faza play-off oddaliła się. W play-offach Ligi Mistrzów Koszykarzy zagra za to Stelmet Zielona Góra. Zielonogórzanie przegrali co prawda w Czechach 84-70 z CS Nymburk, ale awans dała im porażka Włochów CD Gas Avellino w drugim meczu grupy. To mistrz Polski zajął 4. miejsce i gra dalej. Na koniec jeszcze piłka nożna. Do półfinału Pucharu Niemiec po zwycięstwie 1-0 z Wolfsburgiem awansowało Schalke. Najlepszą czwórkę uzupełniają Bayer Monachium, Bayer Leverkusen i Eintracht Frankfurt. Ćwierćfinalistą Pucharu Francji został Olympique Lyon, a to po zwycięstwie z 2-1 z Montpellier. W Pucharze Anglii w 1/8 finału jest Tottenham, koguty pokonały 2-0 Newport. Dziś poznamy także pierwszego finalistę Pucharu Króla. W trwającym meczu Sevilla prowadzi 1-0 z Leganés. W pierwszym meczu było 1-1. W nocy będzie pogodnie, lokalnie na południu, a potem także na wschodzie. Więcej chmur, przelotne opady śniegu, deszczu ze śniegiem i marznącej mrzawki. Jutro pochmurno, z opadami śniegu i deszczu ze śniegiem, a na południu marznącej mrzawki. Od -1 do +1 stopnia. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Gitarą i piórem. Audycja Janusza Deblesena. Szukam, szukania mi trzeba, domu, gitarą i piórem. A góry nade mną jak niebo, a niebo nade mną jak góry. Gdy przyszły złe dni, krzyż na niebo stawił. Ty wciąż szeptałaś mi w kark: synku, wstań. Tak bardzo bym chciał, byś była tu znów, gdy ciemność ma kształt tygrysich głów. I niech mnie nawet znów zabiorą do szkoły, Państwo nie słyszeć jeszcze tej piosenki. Ja ją usłyszałem po raz pierwszy wczoraj. Witek Cisło, kompozytor, przesłał mi to nagranie z pytaniem, jak się podoba. No i spodobało się na tyle, że postanowiłem, że nawet nie mając oficjalnej zgody, spróbujemy to odtworzyć dzisiaj zupełnie przedpremierowo, zapowiadając nową płytę Mirosława Czyżykiewicza. No po prostu sama radość. Sama radość. Jest na co czekać i jeszcze na dodatek rozgrzewamy, mamy nadzieję, też trochę Państwa apetyty. No ale też powiedzmy, że słowa do tej piosenki napisał Robert Kasprzycki, więc zupełnie niespodziewany zestaw. No. Zobaczymy. A są jakieś... Masz już jakieś, że tak powiem, informacje zakulisowe, kiedy, coś... Czy to jeszcze za wcześnie? Za wcześnie, nie, dobra, za wcześnie. To jest pierwsza. Dobrze, nie, bo nie możemy w ogóle wywierać. Tak, bo nie możemy wywierać presji na artystów. Oczywiście. Teraz u nas wiadomości. Serwis koncertowy audycji Gitarą i Piórem oraz portalu strefapiosenki.pl. Nieoczekiwanie to tytuł najnowszej płyty Michała Łanuszki, a zarazem tytuł jego urodzinowego koncertu ze specjalnym udziałem Joanny Kołaczkowskiej, która gościnnie zaśpiewała też na płycie. Koncert odbędzie się w najbliższy piątek, 9 lutego w Piwnicy pod Baranami w Krakowie. Polecamy komu po drodze, no i serdeczne życzenia urodzinowe posyłamy. Co dzień ci się przyglądasz przez twarze stłoczone w autobusowym tłumie z kojarzem i znaczy. Dziś wyglądał zupełnie jak ona, choć ona dziś wygląda zupełnie. FOPA, czyli Festiwal Piosenki Artystycznej wymyślony i od 11 lat kierowany przez Kamila Wasickiego, odbędzie się w sobotę 10 lutego. Od 11 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Ślesinie trwać będą przesłuchania konkursowe, zaś na 19 zaplanowano koncert laureatów i recital Roberta Kasprzyckiego z zespołem. Ta miłość do jednej z wielu, podobna także do celu, bez sensu i powinności, które przystoją miłości. Mirosław Czyżykiewicz zaśpiewa w Warszawie. Kameralny koncert zatytułowany Bieg lat odbędzie się w sobotę, 10 lutego w Okęckiej Sali Widowiskowej. Artyście towarzyszyć będzie Witold Cisło, a wszystko rozpocznie się o 18:00. Ci na polanie w dzień gorący, chłopcy, dziewczęta, obróz w cieniu, śniadanie wydobyte z koszy i w rozbawieniu, śmiech, kiedy pies wiewiórki płoszy, czy ktoś im rzekł, że lat bieg, lat bieg, lat bieg,

przyjdź po pocieszenie, przyjdź po rozpieszczanie, na zmęczenie, na zmiękczenie, na żądanie, pożądanie. Przyjdź z żalem, z żartem, żarem, przyjdź. Przyjdź z żalem, z żartem, żarem, przyjdź. Przyjdź z żalem, z żartem, żarem, przyjdź. Kilka miesięcy temu, to już było w zeszłym roku, przysłał pan płytę, która lada moment miała się ukazać, no ale od tego czasu sporo się zmieniło. Rzeczywiście ta płyta nieoczekiwanie, w sposób dość nieoczekiwany, zrobiła parę zakrętów w historii swojego powstawania. Faktycznie taki materiał, który dla mnie okazał się bardzo trudny. Rzeczywiście, bo ja pierwsze przymiarki i pierwsze nagrania poczynione były w zupełnie innym składzie i w zupełnie innych studiach, jeszcze przed płytą z piosenkami Leonarda Cohena. Te nagrania, pierwsze kilka piosenek z płyty Nieoczekiwanie, powędrowały do takiej, powiedziałbym, muzycznej szuflady, czekając na swój czas. No i kiedy przyszedł już ten moment, że trzeba było, że tak powiem, wziąć odpowiedzialność za siebie, zrobić płytę z własnymi piosenkami, to rozpoczęła się praca nad Nieoczekiwaniem i wiedziałem, że mi pan to wyciągnie te pierwsze wersje nagrań, które, no bo pewnie słuchacze nie wiedzą, ale redaktor De Blessen był takim, powiedziałbym, ojcem obserwatorem tego materiału, kiedy on się rodził, i rzeczywiście takie pierwszą wersję finalną, jak mi się wydawało, pozwoliłem sobie podesłać. Zresztą otrzymałem od pana, pamiętam, bardzo dziękuję, ciepłe słowa na ten temat. Natomiast jest coś takiego we mnie teraz, w tym wieku bardzo dziwnym, wydaje mi się, 36 lat, że z jednej strony bardzo mi się podoba to, co się dzieje z głową w tym moim wieku, jak szybko i jak fajnie potrafi ta głowa pracować na takich kreatywnych płaszczyznach. To też niestety z tą szybkością i z tym wszystkim, z czym się czuję bardzo, bardzo dobrze, rozrasta się ta wstrętna świadomość tego, że bardzo wielu rzeczy już nie zrobię. Że na bardzo wiele rzeczy już mi nie starczy czasu. Chciałbym na przykład grać i śpiewać jak John Mayer. A to już nie jest fizycznie możliwe, bo żeby osiągnąć taki pułap umiejętności, już po prostu zabraknie czasu. Najuczciwiej rzecz określając. I rzeczywiście to jest taki bardzo dziwny wiek, w którym chciałbym podchodzić do wszystkiego, co robię, z absolutnym maksimum wykorzystanych wszystkich możliwości. I dlatego tamten materiał jeszcze raz został zweryfikowany. Jak czułem, że coś mi tam nie pasuje, gdzieś jest przekaz zaburzony, że coś można zrobić lepiej, to postanowiłem po prostu to sprawdzić. Najwyżej bym się pomylił, ale mam nadzieję, że się nie pomyliłem. Czy pan uważa, że się pomyliłem? Nie wiem, bo to jest w końcu pańska płyta, natomiast cały czas pozostaję pod wrażeniem tych pierwszych wersji. Ale to nie zginie. To piosenek, nie zginie. Które pan mi przesłał, zwłaszcza urzekająca była informacja o tym zespole, który uczestniczył w nagraniach, bo to była orkiestra szkół pierwszego i drugiego szkoły, mojej szkoły. Cudownej szkoły muzycznej. Orkiestra została, orkiestra Józefina, którą bardzo serdecznie pozdrawiam. Nasze były rodzą drugie dzieci, robi się niemiło, Jezu, jak to leci, bo 33 w rubryce wiek. Zaliczanie zysków, randkowanie w bankach, wspomnienia Maryśki i wahania franka, czas się wściekł, czas co gdzieś wlecze mnie. 33, mam jak w banku snu 33. Oszczędzam lepsze dni 33, lata w ratach i wszystko jakoś brzmi. cudowne moje wspomnienie z lat dziecinnych i takie coś absolutnie fascynującego, wydaje mi się, w takim młodym człowieku, że łapie sobie takie swoje szczęście za nogi. A właściwie ja sobie złapałem to szczęście za gryf. Bo ja strasznie chciałem grać na gitarze, odkąd pamiętam. To w ogóle była dla mnie jakaś absolutna podstawa. To wolałbym nie umieć pisać, czytać. Wolałbym nie mieć komputerów kolejnych i grać w gry, będąc dzieckiem, tylko byleby była gitara. Ojciec miał taką starą radzieckiej produkcji gitarę, która stała za telewizorem w mieszkaniu. I to były w ogóle jakieś niesamowite momenty, jak niedzielnym wieczorem ojciec wyjmował tę gitarę z futerału. Naprawdę stary, zdezelowany instrument. I tak szarpaliśmy tę gitarę. Ona leżała, ja i mój brat, na naszych kolanach. I tak sobie szarpaliśmy. Znaczy nie wiem, jak rodzice to wytrzymywali po prostu, bo to była kakofonia dźwięków i w ogóle no to, co dwóch takich prytków kilkuletnich może wydobyć z takiego instrumentu. Ale dla mnie to był w ogóle jakiś obiekt w ogóle nie do ogarnięcia, że może być coś takiego, zbudowany z kawałka drewna, tu są napięte jakieś druty i to wydaje dźwięki. Ja nie wiem, marzą dzieci o tym, chłopcy mali o tym, żeby być, nie wiem, piłkarzem, prawda, teraz na pewno Robertem Lewandowskim, albo ewentualnie Kamilem Stochem, prawda, skakać na skoczniach narciarskich, a ja chciałem grać na gitarze. I to też nie była taka, bo co kilkuletni chłopiec może wymyśli sobie, że będzie grał na gitarze. No, to jakiś absurd jest tak naprawdę. Ale ja pamiętam, że ja sobie jakimiś, nie wiem, dziecinnymi manipulacjami, jak to dziecko potrafi manipulować rodzicami, wywalczyłem sobie szkołę muzyczną. Szkołę przy Józefińskiej. W ogóle ta szkoła wtedy wyglądała zupełnie inaczej. Ulica Józefińska, nie wiem, czy państwo wiecie, ale to jest ulica, która się znajduje w Podgórzu Krakowskim. I to wtedy, te lat temu, 20 parę, to była wstrętna dzielnica. Brudne, obdrapane kamienice, typy spod ciemnej gwiazdy pijące mocne trunki w bramach. I ten dzieciak, kilkunastoletni, tak sobie chodzi przez tę ulicę, żeby tylko iść na lekcję do szkoły muzycznej. Więc to rzeczywiście taki smak łapania marzenia, ta szkoła muzyczna przy Józefińskiej moja. I jakiś czas temu odezwała się do mnie pani dyrektor Marta Nowaczyk-Łapińska, obecna dyrektor tej szkoły, że zbliża się już szkolny jubileusz i czy ja nie mógłbym poprowadzić koncertu jubileuszowego w Filharmonii, też wystąpić, zagrać kilka piosenek. Powiedziałem oczywiście, w ogóle z największą przyjemnością, właśnie ze względu na te cudowne wspomnienia, jakie mam z tym miejscem. I tak zasugerowałem, że być może skoro spotka mnie ten zaszczyt, że zagram na tym zacnym jubileuszu kilka swoich piosenek, to czy nie mogłabym mi akompaniować szkolna orkiestra. No, byłoby to coś absolutnie fantastycznego. No i oczywiście to wszystko udało się zrobić od tak. Pojawił się Tadeusz Płatek, który prowadzi zajęcia na co dzień z orkiestrą szkoły i jest też kapitalnym, cudownym, fantastycznym aranżerem o absolutnie niesamowitej, kosmicznej wręcz wyobraźni muzycznej. Pracowaliśmy nocami i rzeczywiście Tadek stworzył te orkiestrowe aranżacje. Jeszcze siwy dym, a już siwieją włosy, gorsze kace i rzucane papierosy, i podobno trzeba by mieć cel. Licealne pary dawno rozwiedzione, bilans w sumie marny i lans na salonach wyższych sfer. Made in PRL. 33 mam jak w banku sny. 33 oszczędzam lepsze dni. 33 lata w ratach i wszystko jakoś brzmi. No i tak powstała to właśnie pierwsza wersja tej płyty. Ale do koncertu doszło. Do koncertu doszło, jak najbardziej, tak, z orkiestrą, tak. To zresztą są w ogóle fantastyczni ludzie w tej orkiestrze, bo to, proszę sobie wyobrazić, to grają naprawdę muzycy w wieku lat kilkunastu, 15, 16. Rzeczywiście szkoła pierwszego i drugiego stopnia, więc i dzieciaki, znaczy dzieciaki, 17-18-latkowie również się zdarzają, ale no, bardzo nieopierzeni muzycy, bardzo niedoświadczeni muzycy, a ten entuzjazm, który mają w sobie do takiego projektu. Jeszcze Tadeusz, który na co dzień pracuje z orkiestrą, też potrafi ten entuzjazm odpowiednio rozpalić, że to jest coś dla mnie niesamowitego, że widzę tak młodych ludzi, którzy rzeczywiście być może grają trochę nierówno, trochę grają nieczysto, ale grają tak niesamowitą energią swoją własną, że to miło było patrzeć, miło było słuchać, miło było poczuć, dotknąć takiej pracy. życia etap nowy właśnie nam przeleciał. Jeszcze nie połowa, już nie jedna trzecia. Doświadczony lęk do CV wpisz. Nieco przecenieni, używani wtórnie, młodzi wciąż będziemy już nie tacy durni. Rządzi dziś demograficzny wyż. 33 mam jak w banku sny. 33 oszczędzam lepsze dni. 33 lata w ratach i wszystko wreszcie brzmi. 33 w oczach wciąż się skrzy. 33 kredyt pod minusy. 33 lata w ratach i wszystko wreszcie brzmi. Wszystko brzmi. Wszystko wreszcie brzmi. Wszystko brzmi. Wszystko wreszcie brzmi, dobrze brzmi, wszystko brzmi. Wszystko wreszcie brzmi, wszystko brzmi. No nie wiem do końca, na czym polegał urok tych nagrań, ale być może to właśnie ta energia, o której pan mówi, przeniosła się. No bo piosenki właściwie są te same, które były w tym pierwszym zestawie. Tak, no zmieniło się parę piosenek, zmieniło swoje aranżacje i zmieniła się też warstwa miksu, czyli ten proces bardzo tajemniczy, no bo czym jest miksowanie płyty tak naprawdę? Tak się mówi, że płyta została zmiksowana, a potem jeszcze jest drugie tajemnicze słowo, czyli mastering. Ten proces, który polega na tym, że wszystkie dźwięki ze wszystkich instrumentów powinny mieć w całym słyszalnym paśmie swoje własne estetycznie uzasadnione miejsce i to powinno brzmieć pięknie, więc na takie rzeczywiście dość istotne zmiany się zdecydowałem w tym materiale, ale to jest, powiem panu, fascynujące. Rozmawiamy o piosenkach, musimy puścić jakąś piosenkę z tych wstępnych nagrań. To już pozostawiam panu wybór, żeby coś, ta tajemnicza zmiana o tym brzmieniu wcześniejszym i o tym brzmieniu późniejszym, żeby też i państwo mieli jakieś pojęcie i mogli wyrobić sobie swoje własne zdanie. Także... Nie, no my już prezentowaliśmy kilka piosenek z tamtej pierwszej wersji. No i one nam i słuchaczom się podobały. No i czekaliśmy, tak? Trzymaliśmy kciuki, że to już lada moment, lada chwila, no a potem okazało się, że pan pracuje dalej. Tak, no taki chyba typ rzeczywiście, że ja lubię pracować dalej. Znaczy lubię pracować przynajmniej tam, gdzie pracuję w dużej mierze sam z sobą, to lubię pracować do tego momentu, w którym już sam sobie powiem, okej, już dalej nie mogę, więcej nie potrafię, dzisiaj więcej nie umiem, lepiej nie potrafię, więcej nie zrobię. I wtedy przestaję faktycznie. Już pojutrze w piwnicy pod Baranami taki koncert, który jest dla mnie bardzo, bardzo ważny, bo to jest koncert urodzinowy. Mam taki zwyczaj od 10 lat, że ten czas urodzinowy właśnie spędzam koncertowo, spotykając się z widownią. Gościem specjalnym oczywiście będzie Joanna Kołaczkowska, no i kwartet smyczkowy też w pełnym składzie kwartetowym. Także wszyscy razem na scenie się pojawimy. Nie wiem, czy są jeszcze bilety, obawiam się, że już nie, ale proszę próbować, bo może się uda. A 10 wybieramy się do Kalwarii Zebrzydowskiej, też z tym samym składem i też z tymi samymi piosenkami, choć na pewno ten koncert będzie odrobinę inny, o godzinie 18 w Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Kalwarii Zebrzydowskiej, czy tak trochę po sąsiedzku. Miało nie być jutra.

Ballady z szuflady. Dobry wieczór. Przed tygodniem otworzył przed państwem swe podwoje salonik artystyczny La Bohème na warszawskim Żoliborzu. Prowadzą go bluesowie, czyli małżeństwo Ewa i Jarek Blusiewicz. Ona jest malarką, co od progu rzuca się w oczy, gdy spojrzy się na dziesiątki jej płócien na ścianach saloniku. On jest umuzykalnionym fotografem. Magnesem, który przyciąga bardów i publiczność, jest samo to magiczne miejsce i jego atmosfera. Gdy byłem tam ostatnio 26 listopada ubiegłego roku, występowali Krzysztof Jurkiewicz i Jarosław Medyński, dobrze kojarzący się z zespołem Słodki Całus od Buby, a Krzysztof również z formacją. Wiedzą o tym ci, którzy słuchali nas przed tygodniem. Teraz, by już nie tracić czasu na opowieści, wracam do tego listopadowego wieczoru w La Bohème. Od snucia opowieści będzie Jurkiewicz, Krzysztof Jurkiewicz. Brighton Manhattan. Z tą piosenką wiąże się historia. Pewnie ją znacie, ale opowiem, bo może ktoś nie zna akurat. Gospodarze nie znają, o. Więc zawsze marzyłem o tym, żeby pojechać do Nowego Jorku. To naprawdę to takie było marzenie mojego życia. I tak sobie marzyłem, aż w końcu stwierdziłem, że trzeba coś zrobić w tę stronę i nagrałem sobie taką płytę z piosenkami o Nowym Jorku. I wziąłem ją w samochodzie i sobie słuchałem. I wyobraźcie sobie, że miesiąc później zadzwonili z Nowego Jorku, żeby do nich przyjechać i pograć tam trochę. Więc udało się. Pojechaliśmy tam najpierw we dwóch z Jackiem Jakubowskim, akordeonistą, który ma siostrę tam niedaleko Nowego Jorku. I tam mieszkaliśmy najpierw u tej siostry przez tydzień we dwóch, tylko a później przyjechali chłopaki z zespołu i graliśmy dalej. I podczas tego pobytu u siostry Jacka udaliśmy, ponieważ my mamy taką bardzo kameralną sektę, która się nazywa Świecka Parafia Rzymskokatowicka. Parafia Rzymskokatowicka to jasne, a świecka, bo zlokalizowana w Świeciu. To jest paranoja. Wjeżdżacie do miasta, tam jest ten świecki dom kultury. Świeckie centrum czegoś tam, nie? Kurczę, o co chodzi? A to świecie, więc świeckie. Więc świecka parafia rzymskokatowicka. I naszym duszpasterzem jest człowiek renesansu Wolf. Człowiek renesansu Wolf postanowił żyć jak w renesansie i ponieważ był najmłodszym dzieckiem w rodzinie, poszedł na księdza w celu zrobienia kariery. Nie zrobił kariery, ale wyjechał do Ameryki opiekować się ludźmi w hospicjach. Nie wyszło mu, bo poderwał żonę swojego kolegi i zrobił jej dzieci. I teraz mieszkają sobie razem na Staten Island i właśnie on jest naszym duszpasterzem. Nasz duszpasterz zabrał nas, gdzie może Polak Polaka zabrać w Nowym Jorku? No do knajpy irlandzkiej oczywiście. Tam żeśmy się z jakimiś Japończykami napili, później z jakimiś Ruskimi chodziliśmy kupować buty kowbojskie. Później piliśmy wódkę w parku, albo zachód słońca, wiadomo. Jeśli jest wybór, to wybieramy tę wódkę, nie? Znaleźliśmy nocny sklep nawet na Manhattanie, chodziliśmy dokupywać cały czas tam tych alkoholi. A później ja się budzę, zimno mi jest, jestem cały mokry, budzę się na jakimś łóżku, cały podpięty po różne druty, rurki. Nade mną się pochyla taka wielka murzynka czarna. Ja mówię, o Boże, zaczęło się. Zaraz usłyszę, przyjmij tę ofiarę, władco ciemności. Nie. Coś tam mówiła do mnie po angielsku, a ja nie wiem, co się dzieje w ogóle. Te rurki, to wszystko. Okazało się, że jestem w szpitalu po prostu. I teraz zobaczcie, jaki jest niski poziom służby zdrowia w Stanach Zjednoczonych. Mam tak, pół twarzy spuchnięte, 5 szwów, 3 szwy, ręką ledwo ruszam. A na wypisie ze szpitala mam napisane tylko alcohol intoxication. Nawet takich rzeczy nie potrafią zauważyć przecież. Do tego dostałem 2 strony, gdzie się zgłosić, gdybym chciał z tym zerwać. To natychmiast zgubiłem oczywiście. No i ponieważ byłem na tych kroplówkach, więc zupełnie trzeźwiutki, bez kaca, wychodzę z tego szpitala. Idę na PKS, tam jadę do tego New Jersey całego. A Jacek biedny jeździł całą noc taksówką po Manhattanie, aż w końcu Hindus na kolanach go błagał, żeby Jacek wreszcie wysiadł. Jacek kazał się zawieźć na dworzec, więc go zawieziono i tam wysiadł. Ja rozwalony, Jackowi zginęła bateria z telefonu. Telefon cały, wszystko jest, tylko w środku nie ma baterii. Kto kradnie baterię? Nie wiem. Tak jest. Nasz zajebisty sługa Boży, Wolf, okazało się, jak zobaczył, bo on ma taką kartę autobusową z chipem, jak zobaczył w internecie, to on był wszędzie. Okazało się, że był w domu szybciej niż my, w szpitalu, tylko że zgubił portfel w autobusie. On jeździł ten portfel autobusem po całym Nowym Jorku, aż w końcu mu go oddali, bo tam nic nie ginęło, nam przynajmniej. No i właśnie, tak to wyglądało. I tak powstała piosenka, która się nazywa Manhattan. Manhattan, Manhattan. Tyle innych miejsc, gdzie człowiek mógłby być. Zobaczyć Neapol i umrzeć, już wolę przeskoczyć Atlantyk i żyć. Zobaczyć Neapol i umrzeć, już wolę przeskoczyć Atlantyk i żyć. Manhattan, Manhattan. Sen o mieście zanurzone w obłędnym upale. Bardzo łatwo się tu zgubić nocą i zadziwiająco łatwo się odnaleźć. Bardzo łatwo się tu zgubić nocą i zadziwiająco łatwo się odnaleźć. Manhattan nie jedno ma oblicze. Tak za chwilę zabrzmi z drugiej płyty formacji z 2015, zatytułowanej po prostu Formacja. Dodam tylko, że za swą autorską balladę Manhattan Krzysztof Jurkiewicz na festiwalu Shanties w 2012 zdobył nagrodę imienia Tomka Opoki za najlepszy tekst piosenki. Manhattan, Manhattan. Tyle innych miejsc, gdzie człowiek mógłby być. Zobaczyć Neapol i umrzeć, już wolę przeskoczyć Atlantyk i żyć. Zobaczyć Neapol i umrzeć, już wolę przeskoczyć Atlantyk i żyć. Manhattan, Manhattan. Sen o mieście zanurzony w obłędnym upale. Bardzo łatwo się tu zgubić nocą i zadziwiająco łatwo się odnaleźć. Bardzo łatwo się tu zgubić nocą i zadziwiająco łatwo się odnaleźć. Wszystkie łódki już drzemią w malinie. My po ciemku stawiamy szmaty. Jak daleko trzeba od miasta odpłynąć, by móc dostrzec inne światy. Manhattan, Manhattan. Taki wielki szpital i tacy mi lekarze poszywali moją biedną głowę, kiedy pękła od nadmiaru wrażeń. Poszywali moją biedną głowę, kiedy pękła od nadmiaru wrażeń. Wszystkie łódki już drzemią w marinie. My po ciemku stawiamy szmaty. Jak daleko trzeba od miasta odpłynąć, by móc dostrzec inne światy. Manhattan, Manhattan. Czy to już ten nowy świat, czy jeszcze ten stary? Tak jak zwykle siadamy wieczorem przy stole, śpiewamy, rozmawiamy, grają gitary. Tak jak zwykle siadamy wieczorem przy stole, śpiewamy, rozmawiamy. Wszystkie łódki już drzemią w marinie. My po ciemku stawiamy szmaty. Jak daleko trzeba od miasta odpłynąć, by móc dostrzec inne światy. No i spodziewali się Państwo takiej wycieczki po Nowym Jorku kilka minut przed północą w audycji Gitarą i Piórem? To Paweł Szeromski i z jego archiwum Formacja. No a teraz jeszcze jedna nowa płyta. Była dzisiaj mowa o nowej płycie Michała Łanuszki. Nowy rok się zaczął nowymi płytami. No i Janusz teraz trzyma w ręce, ogląda tę okładkę i w ogóle na wszystkie strony sprawdza tę płytę. To jest nowa płyta Pawła Wójcika i Tomka Sarniaka, zatytułowana Wysocki po mojemu. To jest no taka płyta... wiadomo, czego się spodziewać. Tak. I to jest taka płyta, o której Paweł Wójcik mówił właściwie od pierwszego chyba spotkania, jakie ja z nim odbyłam. To znaczy on od samiuteńkiego początku, kiedy zachwycaliśmy się jego autorskimi piosenkami, kiedy rozmawialiśmy o tych jego piosenkach opowiadających na przykład o Płocku, o lokalnej, o takich utworach bardzo zanurzonych w tej jego rzeczywistości i w jego świecie, to gdzieś tam w tym wszystkim ten Wysocki pobrzmiewał i on od samego początku, po premierze pierwszej, drugiej, trzeciej płyty mówił o tym, że w końcu kiedyś płytę z przełożonymi przez siebie, napisanymi trochę przez siebie na bazie piosenek Wysockiego koncert zrobi i płytę nagra. No i właśnie to zrobił i jest taka płyta. A pamiętasz, kiedy było to pierwsze twoje spotkanie z Pawłem Wójcikiem? Wiesz co? Pamiętam. To było po festiwalu piosenki kabaretowej OSPA w Ostrołęce. Myślę, że to był jakiś 2013 albo 2014 rok. Tak mniej więcej w tym czasie. Tak, tak. I to było takie pierwsze spotkanie i takie obuchem w głowę. Oczywiście Koniaczek Paweł wtedy zaśpiewał. No to jest taka piosenka, która nie da się nie zauważyć, nie daje się jej nie zapamiętać i potem nie daje się jej nie zanucić. Natomiast potem jakby pojawiły się te pierwsze płyty i chyba do tej pory moją ulubioną płytą Pawła ze względu na taką zawartość merytoryczną chyba jednak pozostaje ta jego pierwsza płyta, czyli Piosenki ze szkłem i nie pamiętam, czy przypadkiem ten utwór, którego teraz posłuchamy, nie znalazł się właśnie na tej płycie. On na pewno na którejś z tych jego pierwszych autorskich płyt jest, bo po prostu ten Wysocki jest mu strasznie bliski. Ale stosunkowo niewiele czasu minęło, a Paweł Wójcik konsekwentnie realizuje swoje plany. No więc teraz z tej płyty Paweł Wójcik, Tomasz Sarniak, Wysocki po mojemu sobie posłuchamy jednego utworu i to będzie ostatnia piosenka w dzisiejszej audycji Gitarą i Piórem. Dziękujemy. Gdybym żył jak morski król, podejdź do mnie choć przez sen, syren harem, świat podwodny swój. Bez mrugnięcia rzucę precz i dom z kryształu zbuduję wśród gór. Bez kłódek i drzwi i zobaczysz, sięgnie chmur. I ozdobię kroplą krwi, jeśli żyję jak bezpański pies. Ja tak mogę żyć, panie, pozwól o jedno, proszę cię. Dla niej, ja dla siebie nie chcę nic. Dom z kryształu zbuduję wśród gór. Bez kłódek i drzwi. Sięgnie chmur i ozdobię kroplą krwi. Raz mi okaż litość swą lub natychmiast w łeb mi strzel. Przecież widzisz, jak ja kocham ją, jak Madonnę Rafael, dom z kryształu. Autopromocja. Augustowskie noce zimą? A jakże? Krakowskie trio Hard Times i jego nagrania z albumu zatytułowanego 7. Najlepsza bluesowa płyta ubiegłego roku w wydaniu koncertowym. Na żywo z Augustowa. Zrób jeszcze krok, a zobaczysz, że nie jestem całkiem zły. Po czym wracasz znów do swoich innych sześciu żyć? Transmisja koncertu w audycji Bielszy odcień bluesa. Najbliższy czwartek tuż po 22. Zapraszam, Jan Chojnacki. Autopromocja.